اشرا رحمت کی رخصتیں بھی ہوگی بابا. بہت جلدی اشرا رحمت ہم سے جدا ہونے کے قریب ہے. ہو گیا دھک سے کلیجا میرا, ہو گیا دھک سے کلیجا میرا. ہائے اشرا رحمت کی رخصت کی سنانے والے, آپ نے درست فرمایا تھا رمضان بڑی تیزی سے گزرتا جاتا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی اشرا رحمت ہم سب کا غفلت ہی میں گزرتا گیا. افسوس, صد کروڑ افسوس. یا خدا ہے رمضان کے صدقے, سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے, اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, عمر بدیوں میں ساری گزاری, آئے پھر بھی نہیں شرم ساری. عمر بدیوں میں ساری گزاری, آئے پھر بھی نہیں شرم ساری. بخش محبوب کا واسطہ ہے, یا خدا تجھ سے دعا ہے. بخش محبوب کا واسطہ ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنی تے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کبھی دیجے تو اب نیک سیرت ظاہر اچھا یا خدا تجھے میری دعا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے عشرہ رحمت اب جا رہا ہے عشرہ رحمت اب جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے رحمت اب جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے عشرہ رحمت اب جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا سگے عطار پتکار سگے عطار پتکار کا رہ گیا میں عبادت سے غافل سگے عطار پتکار کا رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو کہ ہونا روانہ الوداع عشرہ رحمت الوداع مجھ سے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع عشرہ رحمت الوداع جب گزر جائیں گے ماہ جارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ جارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع اشرع رحمت الوداع کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع اشرع رحمت الوداع صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اب جو ایام ماہ رمضان کے رہ گئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری سستیاں ہماری غفلتیں دور فرما دے اور ان گزرے ہوئے غفلت بھرے ایام پر حقیقی اور سچی ندامت کی اللہ توفیق عطا فرما دے. ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ نیکیوں کا نہیں کوئی تحفہ مگر کوئی توشہ مگر میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے. بس چند آنسو کے قطرے ہیں جو معاشرہ رحمت کی یہ رات جو ہے اب جو گزر رہا ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمیں بھول نہ جائے اور ہمیں رب سے بخشوائے, ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ کروائے اور ہماری پچھلی سستیاں ختم ہو جائیں. نمازوں میں, تراویوں میں, قرآن کی تلاوت میں, ذکر و اذکار میں جو ہماری کمزوریاں ہیں اس وقت, جو ہمیں ہر ایک کو اپنی کمزوری کا اندازہ ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے یہ ایام کیسے گزارے, راتیں ہماری کیسی گزری, دن ہمارے کیسے گزرے. سوچا بہت تھا جیسے ہی چاند نظر آئے گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں رہا جیسے تھے ویسے ہی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ اپنی رحمت سے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمانے والا ہے, ہماری غفلتوں کو دور فرمانے والا ہے. نیت کر لیں, نیت کر لیں. اب تک جو اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے مسجد کا رخ نہیں کر سکے وہ بھی نیت کر, اب تو اب دینی کتنے رہ گئے, جس طرح دیکھتے دیکھتے 9 دن گزر گئے, بقیہ زندگی گزر گئی, تو اب یہ بقیہ 20-21 دن میں کیا وقت لگے گا. اور یہ بھی تو نہیں جانتے نا کہ ہم ماہ رمضان پورا کر پائیں گے بھی یا نہیں, یہی نہیں پتا. اگر مقدر میں اس ماہ رمضان میں موت لکھی ہی ہے, ایک کاش مسجد میں آئے, عبادت میں آئے, اس حال میں آئے کہ ہمارا رب بس ہم سے راضی ہو, راضی ہو جائے اللہ, اللہ راضی ہو جائے اللہ. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, ہمارا دل دنیا کی محبت میں اس قدر جکڑ چکا ہے چھوٹ نہیں رہا, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, یہ کیا ہو گیا؟ دنیا پہ شیدا ہو گیا, گیا لگتا نہیں دل ہمارا, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, اے اسیا میں بدمست ہم یا الہی, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, سیا میں بدمست ہم یا الہی, ہے سیا میں بدمست ہم یا الہی, تو سب پھٹتی نہیں ہے زمین بوجھ سے, میرے پھٹتی نہیں ہے, یہ تیرا ہی تو ہے بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا کلیمہ جب لکھے دم یا الہی پڑھو کلیمہ جب لکھے دم یا الہی آپ نے بابا کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ بندے کے پیدا ہونے سے پہلے یہ طے ہے کہ یہ سعید ہے یا بدبخت ہے. ہمیں ہمارا پتہ لے اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے, موت کیسے آئے گی, کہاں آئے گی, کس حال میں آئے گی. ایک کچھ ایمان آپ یہ تر میٹھے مدینے میں موت سے وہ آمین. اللہ گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا, گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا, مجھے بخش دے جس دم تلے میں آمال میزا پہ جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی پڑے ایک بھی کم یا الہی دعا کار کو سبب بخش مولا, دعا کار کو سبب بخش مولا, سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی.